to promocja. Zapraszamy do reklamy. Już od jutra w MediaMarkt. 50 rat 0%. Bez odsetek, bez prowizji na cały asortyment. MediaMarkt.pl. Chciałabym, żeby państwo przyswoili sobie tę wiedzę. Magnez należy dobrze przyswoić. Podwójna dawka nie załatwia sprawy, bo nie o ilość tu chodzi, ale o pełną przyswajalność właśnie. A to charakteryzuje chelat magnezu Albion zawarty w preparacie Hela Mag B6. Jedyny taki na rynku. Do wody? Wieloletnie badania naukowe potwierdzają bezpieczeństwo, tolerancję i skuteczność działania. Suplement diety Hela Mag B6 to magnez, który działa. Hela Mag B6 to numer jeden na świecie wśród preparatów z chelatem magnezu. Żegnamy reklamy. Tu Polskie Radio w programie trzecim. Dzień dobry, Katarzyna Borowiecka. Jest wtorek, 29 kwietnia, minęła 10. Serwis przedstawi Radosław Mróz. Wicepremier Rosji, szef sztabu generalnego, objęci unijnymi sankcjami. Bruksela publikuje kolejną czarną listę i jest na niej 15 osób. Negocjacje milicji pomogły. Separatyści z Doniecka uwolnili porwanych demonstrantów. Sąd nie miał wątpliwości. Poseł Twojego ruchu Henryk Kmiecik obrażał i teraz za to zapłaci. To prawomocny wyrok. Na początek w serwisie Trójki Bruksela i kolejne unijne sankcje wymierzone w Rosję. W związku z ukraińskim kryzysem Unia Europejska karze m.in. wicepremiera Rosji Dmitrija Kozaka, szefa sztabu generalnego Valeria Gerasimowa oraz szefa wywiadu wojskowego GRU Igora Sierguna. Nowe sankcje wizowe i finansowe dotyczą łącznie 15 osób, głównie urzędników odpowiedzialnych za administrowanie okupowanym Krymem. Czarna lista została opublikowana w dzienniku urzędowym Unii Europejskiej. W sumie jest już na niej 48 osób. Wszyscy mają zakaz wjazdu do Unii oraz zablokowane aktywa finansowe w Europie. O szczegółach Beata Płomecka. Zgodnie z przewidywaniami do listy nie zostali dopisani rosyjscy biznesmeni i szefowie spółek. Unijni eksperci nie doszukali się bezpośrednich ich związków z eskalacją konfliktu na Ukrainie. Z nieoficjalnych informacji Polskiego Radia wynika, że ambasadorowie 28 krajów spotkają się ponownie jutro, by rozmawiać o kolejnym rozszerzeniu listy. Polska wraz z Wielką Brytanią i Szwecją oraz krajami bałtyckimi zabiega, by dopisać do niej 8 najbliższych współpracowników Władimira Putina. Unia Europejska wciąż jednak nie chce karać konkretnych firm. Nie ma też zgody wśród państw członkowskich na sankcje gospodarcze w związku z obawami niektórych krajów dotyczącymi negatywnego wpływu restrykcji na ich relacje handlowe z Rosją. Odważniejsze w decyzjach są Stany Zjednoczone, które ukarały już najbliższych współpracowników Władimira Putina, zamroziły aktywa finansowe 17 rosyjskich firm i wprowadziły zakaz eksportu nowoczesnych technologii do Rosji. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Zakładnicy prorosyjskich separatystów w Doniecku uwolnieni. To efekt negocjacji prowadzonych przez milicję, informuje nasz wysłannik. Separatyści porwali wczoraj 7 osób, które uczestniczyły w pokojowej demonstracji na rzecz jedności Ukrainy. Krzysztof Renik. Negocjacje z bojówkarzami, którzy zatrzymali kilku uczestników pokojowej manifestacji na rzecz jedności Ukrainy, trwały kilka godzin. Prowadzili je przedstawiciele donieckiej milicji. Zakładnicy przetrzymywani byli w biurze Partii Regionów, okupowanym od kilku dni przez separatystów. W Doniecku, w rękach separatystów, znajduje się także Rada Obwodu Donieckiego oraz gmach i centrum nadawcze radia i telewizji. Ludzie, którzy zajęli centrum nadawcze, chcą wyłączyć ukraińskie kanały telewizyjne i w ich miejsce włączyć stacje rosyjskie. Jednocześnie żądają nominacji nowego szefa państwowej telewizji w Doniecku. Dotychczasowego nie wpuszczają do biura. Blokują ponadto wejście do gmachu innym pracownikom miejscowego radia i telewizji. Zwolennicy powstania Donieckiej Republiki Ludowej od kilku dni domagają się pełnego dostępu do mediów. Krzysztof Renik, Donieck, Polskie Radio. Jeszcze jedna informacja z Ukrainy. Postrzelony wczoraj mer Charkowa będzie się leczył w Izraelu. Hennadii Kernes jest w tej chwili w stanie śpiączki farmakologicznej i do tej sprawy wrócimy w serwisie Trójki o 11. To manewry z użyciem ostrej amunicji. Wojska Korei Północnej rozpoczęły kolejne ćwiczenia na Morzu Żółtym w pobliżu spornej granicy morskiej z Koreą Południową. O zamiarze przeprowadzenia manewrów Pjongjang poinformował Seul zaledwie kilka godzin przed ich rozpoczęciem. Południowo-koreańskie wojsko nakazało mieszkańcom 5 wysp, aby ewakuowali się do schronów. Podobne ćwiczenia odbyły się pod koniec marca. Wtedy wystrzelono 500 pocisków artyleryjskich, z których co piąty spadł na tereny południa. Seul odpowiedział ogniem. Poseł Twojego ruchu usłyszał wyrok za obrażanie. Teraz ma przeprosić, zapłacić 15 tysięcy złotych na cele charytatywne i 8 tysięcy złotych kosztów sądowych. Sąd uznał, że poseł Henryk Kmiecik obrażał także z trybuny sejmowej radną dolnośląską oraz prezes strefy ekonomicznej w Kamiennej Górze Iwonę Krawczyk. Sam Kmiecik wyroku nie komentuje. Komentuje za to Tomasz Czajkowski z Twojego ruchu na Dolnym Śląsku. Mówi, że do takich sytuacji nie powinno dochodzić, ale władze partii nie zamierzają wyciągać konsekwencji wobec Kmiecika.

Heavy Seas of Love, Damon Albarn na początek drugiej godziny. Zofia Kruszewska, Jan Niebudek i Katarzyna Borowiecka. Witamy ponownie. I tak się składa, że znowu tę godzinę rozpoczynamy od artystów, którzy w najbliższym czasie odwiedzą Polskę, bo Damon Albarn wystąpi 29 czerwca w Poznaniu, a Pixies, czyli artyści, których płyty słuchamy w tym tygodniu, pojawią się w Warszawie 13 czerwca na Stadionie Narodowym. Indie Cindy, taki tytuł nosi ten album. Z tego albumu dzisiaj Blue Eyed Hex, a płyta oczywiście dla Państwa 7135. Blue Eyed Hex z płyty Indie Cindy formacji Pixies. Tego utworu wysłuchaliśmy, a płyta dzisiaj dla pani Moniki z Pawłowa i dla pana Mirosława z Oświęcimia. Kolejna okazja, żeby tę płytę dostać jutro w dopołudnia po 10:00. W ubiegłą niedzielę, w minioną niedzielę zakończył się we Warszawie koncertem bardzo żywiołowej formacji Fokin Boys z Gany, festiwal Afrykamera, 9 już, ale ten festiwal odbywał się jednocześnie w kilku miastach Polski i jeszcze wciąż trwa w Krakowie i w Białymstoku. Mieliśmy okazję zobaczyć między innymi film Mandela, Długa droga do wolności, ale także film, który w samej Nigerii miał premierę w ostatni piątek. Chodzi o film Połówka żółtego słońca w reżyserii Bii Bandele na podstawie powieści bardzo utalentowanej nigeryjskiej pisarki Chimamandy Ngozi Adichie. Film, który został zablokowany w Nigerii w kinach i na razie nie można go oglądać, ale jeszcze będzie można go zobaczyć w Polsce, w Krakowie w ramach festiwalu Afrykamera. I Afrykamera jest pretekstem do tego, żeby sięgnąć po płytę nigeryjskiego artysty. Nazywa się Kezia Jones i w tej piosence przedstawi nam różnicę między Nowym Jorkiem i Lagos. London for fashion, Lagos for show, New York for action, in Lagos you go. City versus New York, whoa. Come on, got to look busy, make some money flow. Well, between the buildings, we don't look up. Drive by and robbery, your stick up. Ain't no pity. Everybody knows, cause it's all Lagos City, and we love it's all Lagos City, cause it's all Lagos City, and we love Lagos it's all Lagos City. We say, oh, oh, well, oh, oh, oh, well, oh, oh, oh, oh. Sacrifices you dig up from a Okada to Taxi Yellow. Kezia Jones, tak się nazywa ten nigeryjski artysta. Nigeryjski, ale od lat mieszkający w Londynie, a utwór Lagos vs. New York City pochodzi z jego płyty Nigerian Wood. My tymczasem przenosimy się za ocean, bo jak zwykle w do południa rejony popkultury nas będą interesować, a dziś o miejscu, po którym biegały i biegają prawdziwe gwiazdy. Biegają i odbijają piłkę. Właśnie zaczęła się faza pucharowa ligi NBA, czyli najważniejszych koszykarskich rozgrywek świata i trzeba oglądać. Nawet jeśli mecze rozpoczynają się w nocy, godzina pierwsza, a nawet czwarta rano polskiego czasu to norma. Poświęceń nigdy dość, zwłaszcza, że na parkiecie oglądać można prawdziwe gwiazdy i wcale nie mowa tu tylko o Jacku Nicholsonie, który chadza na mecze Los Angeles Lakers, czy o Beyoncé, która kibicuje Brooklyn Nets. Supergwiazdami są bowiem sami gracze. Już od wielu lat działa mechanizm, który wynosi tych najlepszych albo najbarwniejszych na szersze wody popkultury. Kareem Abdul-Jabbar. My name is Roger Murdoch. I'm an airline pilot. To fragment filmu Czy leci z nami pilot? W tej komedii, parodii filmów katastroficznych, drugim pilotem samolotu jest, nie wiedzieć czemu, Kareem Abdul-Jabbar, legenda NBA. Mamy rok 1980 i miną 4 lata, a na parkietach ligi pojawi się największa gwiazda w jej historii. Numer 23. W zasadzie to powinno powiedzieć wszystko, ale ponieważ słuchają nas nie tylko fani koszykówki, to powiedzmy, że chodzi o Michaela Jordana. Dzięki niemu koszykówka zyskała miliony nowych fanów na całym świecie. To on sprawił, że pewien producent butów z logo w kształcie łyżwy stał się globalną marką. Marką stał się zresztą także sam Jordan, na tyle dużą, że doszło do konfliktu ze wspomnianym producentem butów. Od tej pory buty z numerem 23 sprzedawano na specjalnych stoiskach pod osobną marką. Stoiska w sklepach z zabawkami zapełniły się okolicznościowymi gadżetami po występie Jordana w filmie Kosmiczny Mecz. Ten film pochodzi z roku 1996 i grają w nim także inne legendy koszykówki, Patrick Ewing czy Charles Barkley, słynący dziś z ciętego języka jako telewizyjny komentator. To była typowa komedia familijna, po części rysunkowa, w której Michael zwiera szyki m.in. z królikiem Bugsem po to, by pokonać drużynę kosmitów. No dobrze, chyba jednak lepiej byłoby obejrzeć tak wspaniałego zawodnika w filmie dla nieco dojrzalszej widowni. Takim jak choćby Gra o honor Spike'a Lee. Reżyser jest z kolei stałym gościem meczów New York Knicks. W filmie grają gwiazda NBA Ray Allen i sam Denzel Washington. To historia słynnego koszykarza Jesusa Shuttlesworth'a, którego oglądamy w momencie, gdy kończy szkołę średnią i ma podjąć decyzję w sprawie dalszej drogi. Wtedy to z więzienia wychodzi jego ojciec. W tej roli właśnie Denzel Washington. You have a son named Jesus Shuttlesworth? Is your son considered the number one high school prospect in these United States? Film zebrał niezłe recenzje, a rola koszykarza nie ograniczyła się tu tylko do odbijania piłki. Bo przecież koszykarz stereotypowo kojarzy się właśnie z tym. Oraz z tym, że jest bardzo wysoki. Wzrost 2 m 31 cm był powodem, dla którego powstał film Mój Olbrzym. W rolach głównych zagrali komik Billy Crystal i rumuński koszykarz, ulubieniec mediów George Muresan. Efekt raczej średni. Hey! Don't turn your butt on me! Z kolei inny gigant, Shaquille O'Neal, mógłby grać nawet w najgorszym filmie świata, a i tak jego postaci, takie jak czarodziej Kazam, którego grał w filmie pod tym samym tytułem, czy też Stalowy Rycerz, dla którego nominowano go do Złotej Maliny, zyskiwały sympatię widzów. You can't contain this. I am Kazam. Nie mogło być inaczej, ten był już koszykarz NBA, zawsze miał naturalną wiz komika, zagrał zresztą w większej liczbie filmów, ostatnio choćby w strasznym filmie 4. Sporo gra też Dennis Rodman, kiedyś czarna owca NBA, choć chętnie farbująca włosy, jednak na jego karierę, choćby z uwagi na niedawne kontakty z reżimem Kim Jong-una, spuśćmy zasłonę milczenia. Na zasłonę milczenia nie zasługuje przynajmniej teraz właściciel drużyny LA Clippers, który zabronił swojej partnerce w rozmowie telefonicznej przyprowadzać czarnoskórych znajomych na mecze. W tej sprawie wypowiedział się już nie tylko reżyser filmowy, jak Państwo słyszeli, fan koszykówki Spike Lee, ale także prezydent Barack Obama. Jan Niebudek opowiadał o gwiazdach popkultury rodem z parkietu i prosił, żeby Państwu przypomnieć, że w tegorocznych playoffach Ligi NBA gra także Polak, oczywiście Marcin Gortat. Jego drużyna prowadzi z Chicago Bulls 3-1 i do przejścia do kolejnej fazy rozgrywek brakuje Washington Wizards tylko jednej wygranej. Mecz dziś oczywiście w nocy czasu polskiego. A o tym, jak sytuacja będzie się rozwijać, to już będą Państwa informować koledzy z redakcji sportowej. We'll be right back. Z zestawu do głosowania The War on Drugs, Red Eyes. Gramy Państwu dzisiaj trochę do tańca w dopołudnia i przy okazji tak się złożyło, że wrócimy do nieregularnego, tu przyznaję, cyklu Piosenki chodzą parami. Dzisiaj para mieszana, polsko-brytyjska. A przypomnę zasady. Łączymy dwa utwory, które mają ten sam tytuł. Zaczyna dziś Beef. Tytuł brzmi Na pomoc. Idę naprzód tej miłości. Na pomoc. Na pomoc. Przestań się już na mnie złościć. Na nowo. Na nowo. Już nie zejdę nigdy z drogi tej. Gdzieś po drodze kupię mocny klej. Powodu, powodu, byle tylko móc mi uciec do domu, do domu. Doors. Help me if you can, I'm feeling To była dzisiejsza para mieszana, Beef na pomoc i The Beatles Help. Słuchają Państwo programu trzeciego, 24 minuty pozostały do 11. Wykrywacz talentów. To już ostatni wykrywacz talentów w czasie tej piątej edycji Talentów Trójki, bo zbliżamy się do końca pierwszego etapu konkursu, czyli tego etapu, w którym przyjmujemy zgłoszenia. Do jutra jeszcze czekamy na te zgłoszenia, więc wypada się pospieszyć. Wykrywaczu talentów zwykle przypominamy Państwu laureatów poprzednich edycji, ale dzisiaj nie zapominamy także o finalistach, bo to nasza rodzina artystyczna, laureaci i finaliści jest już dosyć duża. Paweł Maślona, to druga edycja konkursu Talenty Trójki. Paweł został finalistą w kategorii film. Od tamtej pory przez te 4 lata zdążył skończyć studia reżyserskie na Wydziale Radia i Telewizji Uniwersytetu Śląskiego. Jego dyplomowy film Magma zdobył główną nagrodę w konkursie Młodego Kina w ubiegłorocznym Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Z Pawłem spotkałam się wczoraj. Na chwilę oderwał się od komputera, bo bardzo intensywnie pracuje. Przede wszystkim przygotowuje swój debiut pełnometrażowy. Pierwszą wersję scenariusza napisaliśmy rok temu razem z dwójką moich zaprzyjaźnionych aktorów, Olką Pisulą i Bartkiem Koczedowem. Przez ten ostatni rok pracowaliśmy nad tym tekstem, znaleźliśmy producenta, który chce go robić. No i jak wszystko dobrze pójdzie, to w przyszłym roku być może rozpoczniemy zdjęcia. To jest wielowątkowa historia, tragikomiczna, która dzieje się w Neapolu podczas kryzysu śmieciowego. I w związku z tym może nam zająć trochę dłużej szukanie pieniędzy na ten film. W grę wchodzi tu jako produkcja, ale jesteśmy dobrej myśli. Jak Państwo słyszą, Paweł Maślona swój debiut pełnometrażowy planuje ze sporym rozmachem. Ten ostatni rok, jak powiedział, upłynął mu głównie pod znakiem pisania. Pisałem nie tylko swój scenariusz, ale też pisałem z innym reżyserem jeden scenariusz dla niego. A później on mnie zaprosił do współpracy nad kolejnym tekstem. No i teraz siedzę nad tym i próbuję jakoś podzielić ten czas pomiędzy myśleniem o swoim projekcie, a myśleniem o projektach cudzych. Zrobiłem teledysk dla mojego znajomego, który ma kapelę. Poprosili mnie o pomoc, no i to była fajna praca. No i jeden z nielicznych moich w ostatnim roku pobytów na planie, czego bardzo mi brakuje. No i mam nadzieję, że dzięki tej pracy przy komputerze tegorocznej w przyszłym roku więcej czasu spędzę na planie. Pozostaje nam trzymać kciuki. Paweł Maślona, warto to nazwisko zapamiętać. Paweł był finalistą konkursu Talenty Trójki w roku 2011. To była druga edycja, trwa edycja piąta, taki nasz mały jubileusz. Przypomnę, że w konkursie Talenty Trójki szukamy młodych, obiecujących, zdolnych artystów, których do konkursu mają prawo zgłaszać uczelnie artystyczne i instytucje kultury. Wszystkie szczegóły znajdą Państwo na naszej stronie internetowej www.polskieradio.pl/trójka/talenty. Tam jest regulamin. Na zgłoszenia czekamy do jutra, a kategorie są 3. Teatr, film i sztuki wizualne. Kto w tym roku otrzyma Talenty Trójki w tych 3 kategoriach, dowiemy się 17 czerwca. Only love can hurt. Drowners, tak się nazywa ten zespół, to debiutanci z Nowego Jorku, chociaż wokalista pochodzi z Walii i w Nowym Jorku początkowo próbował robić karierę jako model, ale potem okazało się, że dosyć dobrze gra na gitarze i umie też śpiewać. Love, Hold Me Down, ten utwór znajdą Państwo w zestawie do głosowania na listę przebojów programu trzeciego. 14 minut pozostało do 11. Fajny film. tym tygodniu o tej porze przenosimy się do Tarnowa, gdzie jest Ryszard Jaźwiński i nie sam, bo z gościem. Nie sam, dzień dobry, pozdrawiamy z Tarnowa. No właśnie, gości do tego miasta przyjeżdża teraz w najbliższych dniach i będzie przyjeżdżało jeszcze wielu do niedzieli. 28. Tarnowska Nagroda Filmowa, festiwal wybranych polskich filmów fabularnych w podtekście, można powiedzieć, chyba tych najlepszych z ostatniego sezonu, choć będą też absolutne polskie premiery, to dopiero przed nami. A dziś ze mną Dorota Kędzierzowska. Dzień dobry, witam. Dzień dobry. Tak się składa na wielu tutaj, wielu znanych aktorów, reżyserów, którzy prezentują swoje najnowsze filmy, są też znani jurorzy. Dorotko, ty akurat nie masz tutaj swojego filmu. Masz inne, miłe obowiązki. Swój film miałam, tylko tak, nie premierowy. Tylko nie premierowy, nie najnowszy. No właśnie, to zacznijmy od tego, co wydarzyło się wczoraj przed południem, bo w Tarnowie dba się o młodą publiczność bardzo. Tak, to a jest, tobie zawsze też była bliska. Tak, to jest bardzo, bardzo miłe i tym milej mi było wczoraj, że najpierw prezentowany był film mojej mamy z 68 roku, Małe Smutki, który darzę wielkim sentymentem. Mama też była przecież reżyserem. I dzięki niej wyłącznie jestem tym, kim jestem, zapewne. A potem pokazywany był film Wrony, też bardzo stary, już 20 lat temu, jak wczoraj. No ale bardzo, bardzo znany i doceniany twój film. To tak, najkrótszy w każdym razie. A powiedz, jak właśnie po latach to spotkanie z Wronami, jak reagowała tarnowska publiczność? Ja nie oglądam swoich filmów, znaczy byłam na filmie Mamy, się bardzo wzruszyłam, a potem uciekłam, jak zwykle. Sprawdzam tylko, czy poziom dźwięku jest dobry. Kopia była bardzo zniszczona, bo rzeczywiście to jest no, wysłużyła się. Taka. Czyli czas zrekonstruować cyfrowo Wrony, tak? No, byłoby bardzo miło. I była publiczność taka gimnazjalno-licealna. I ponieważ tata mój był na widowni, też obecny, tak? Oglądał Wrony też, no mówił, że z wielką uwagą i ciszą, co nie zawsze publiczność w tym wieku takie filmy o dwóch małych dziewczynkach w końcu jest w stanie obejrzeć. No ale też przygotowałaś tradycyjnie już, bo to kolejna, chyba nie wiem, od 3 lat taka akcja, którą organizujesz tutaj na Tarnowskim Rynku. Znowu jest z nami Polska Światłoczuła, czyli ten projekt, który od kilku lat jeździ po Polsce, a w Tarnowie i w niektórych innych miejscach też proponuje publiczności, ludziom po prostu coś, myślę, atrakcyjnego. Tak, jest tu pani Anna Grygiel, pani dyrektor festiwalu, jest tak miła, że nas zaprasza co rok. I tym razem też stanęliśmy wczoraj na Tarnowskim Rynku i zapraszamy do takiej zabawy malowania światłem. Drukujemy od razu fotografie tego, co każdy z naszych gości wymalował. Malowanie światłem, gdyby ktoś nie wiedział, o co chodzi, to rzeczywiście, kiedy malujemy, czyli poruszamy specjalnymi latarkami, nie bardzo wiemy, co namalujemy. Efekt widać dopiero po chwili. Tak, i to nie jest takie najłatwiejsze, jak się okazuje, ale tutaj mamy wielu takich bardzo wiernych gości, którzy przychodzą po parę razy i próbują i naprawdę dochodzą do fantastycznych rezultatów, ale w tym roku też mamy taką wieczorną... Jakaś nowa propozycja, tak? Nowa propozycja. Mamy dwa ekrany i wieczorem po zmroku będzie można całym swoim ciałem malować światłem i to będą mogli od razu zobaczyć też przechodnie na rynku. Na razie sobie tego nie wyobrażam, ale jak zobaczę wieczorem, to dzisiaj. Może jutro opowiem o tym, jak to wygląda. Zapraszam dzisiaj serdecznie. Tarnowska Nagroda Filmowa to myślę, że też dla twórców nawet okazja do tego, by sobie uzupełnić pewne filmowe braki. Tarnowska publiczność niektóre z tych właśnie najciekawszych polskich filmów ostatniego sezonu ma okazję zobaczyć po raz pierwszy. Ty pewnie też różne braki mogłaś tu uzupełnić, albo będziesz mogła. Tak, ja uzupełniam i chodzę bez przerwy na jakieś projekcje, chociaż niektóre filmy oczywiście już widziałam, ale to jest, no tym też jakby Tarnowska Nagroda jest bliska Światłoczuła i Światłoczuła Tarnowskiej Nagrodzie, że to są właśnie wybrane filmy, wybrane przez dyrektora artystycznego festiwalu, pana Armatę. wybrane filmy, te najlepsze, najlepsze polskie filmy i no muszę przyznać, że tutaj jest wyjątkowy klimat i atmosfera taka naprawdę domowego. Sprzyjająca tak. I oglądaniu filmów i rozmów po filmie, tak. Zazwyczaj są po każdej projekcji goście, z którymi publiczność może rozmawiać. I tak będzie też dzisiaj. Zapraszamy z pokazów konkursowych dzisiaj Bilet na Księżyc Jacka Bromskiego, a później Jack Strong Władysława Pasikowskiego, ale jeszcze wcześniej też myślę bardzo interesujące spotkanie Młodzi Młodym. Już nie ci najmłodsi, ale powiedzmy dotyczy to już nastolatków Młodzi Młodym, czyli prezentacja studia Munka. Wiadomo, z tego studia pochodzą znakomite filmy i będą też młodzi reżyserzy, chociażby tak. Julia Kolberger. I wybieram się właśnie na 16, tak, na projekcję. Zapraszamy. Tarnowska Nagroda Filmowa właściwie do niedzieli, bo w niedzielę dopiero pokazy filmów nagrodzonych, a laureatów poznamy w sobotę. Dziękuję za dzisiejsze spotkanie w Trójce. Była z nami Dorota Kędzierzawska. Dziękuję bardzo. Reżyser oczywiście. Oczywiście. Bardzo dziękujemy, a z naszym gościem rozmawiał w Tarnowie Ryszard Jaźwiński. Starcie w ringu i fatalna rzecz. Nie chciał bić partnera, gdy zobaczył świeżą krew. Po kolejnych walkach wracał zawsze sam. W nocy słychać było bardzo cichy płacz. Pewien mroźny ranek wszystko wzięło w łeb. Podczas ważnej walki przestał bronić się. Pierwszy cios od razu zmiażdżył jego nos. Zanim zapadł w ciemność, usłyszał ciężki głos. I ile sił z tego nieźle można żyć, jeśli ty utrzymasz się, nas utrzymasz także. I ile sił może wygrać złoty pas, w takim pasie uwierz nam, możesz mieć kobietę. We'll be right back. to z płyty Taniec lekkich goryli Bielizna. Utwór nosi tytuł Stefan i do piosenek z ostatniego 25-lecia, tego ważnego 25-lecia w historii Polski wracać będziemy przez kolejnych kilka tygodni. Także przy okazji cyklu Słucham Wolność, przygotowywanego przez Jana Niebutka. Ten cykl w do południa od poniedziałku do czwartku i w LP Trójce w piątki około 9:20. Najważniejsze piosenki ostatniego 25-lecia. Zapraszamy. Zapraszamy do reklamy. Tej nocy w Media Expert od 19 do 21 nocne przeceny. Setki produktów w mocno obniżonych cenach. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca wydawnictwa z okazji kanonizacji